Radio Muslim Yogyakarta, memberikan akhidat, meletakkan syiar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Bapak ibu para pemirsa Radio Muslim ingkang mugi tansah pun wekan Allah Subhanahu wa taala. Saderengipun monggo kula panjenengan sami tansah nderek muji lan syukur dumateng ngarsa dalem Allah taala wa saking nikmat ingkang tansah kaparingaken. Sholawat lan ugi salam mugi tansah kunjuk dumateng Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, para sahabat lan sinten kemawon tiang-tiang ingkang tansah kerasa nderei sunnah-sunnahipun Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam ngantos sak mangke dinten kiamat. Kita lanjengaken kita kaji malih wonten ing pepanggihan punika Nidaatul Rahman li ahli iman, inggih menika timbalan-timbalanipun Allah Subhanahu wa taala dumateng tiang-tiang ingkang iman. Tafsir khusus ayat-ayat ingkang kawiwitan kanthi ya ayyuhalladzina amanu. Lan kita ngancik wonten ing ayat kaping 78 saking urutan ayat-ayat ingkang kawiwitan kanthi ya ayyuhalladzina amanu. Ayat menika kasebat wonten ing surah Al-Hasyr ayat kaping 18 tumugi kalih dosa. Allah paring firman wonten ing mriki, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun wa la takunu kalladzina nasullaha fa'ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون. Allah Ta'ala paring firman, ya ayyuhalladzina amanu, hi wong kang bodho iman, do takwa sira kabeh marang Gusti Allah, lan supaya ne saben-saben jiwa kuwi ngateake nyiapake kanggo dina esuke. Wattaqullaha lan tutaqwa sira kabeh marang Gusti Allah, innallaha khabirum bima ta'malun. Satemene Gusti Allah kuwi Maha pirsa kelawan apa wae kang padha sira tindakke. Wala takunu kalladzina nasullaha. Lan aja nganti sira dadi kaya dene wong-wong kang nglalekake Gusti Allah, banjur Gusti Allah nglalekake jiwane. Ulaika humul fasikun. Wong kang kaya mengkono kuwi mau yaiku wong-wong kang fasik. La yastawi ashabun nar. Ora padha antarane ashabun nar yaiku penduduke neraka karo penduduke swarga. Dadi beda antarane wong-wong kang mlebu ana ing neraka lan wong-wong kang mlebu ana ing swarga. Ashabul jannah, wong-wong kang mlebu ana ing swarga, yaiku humul faizun, ya wong-wong kang kuwi mau yaiku wong kang faiz. Tiang-tiang ingkang napa? Pikantuk untung, tiang-tiang ingkang bikanto keberuntungan. Nah, Bapak Ibu para pamirsa Radio Muslim ingkang mugi tansah pun mengenal Allah Subhanahu wa taala. Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi rahimahullahu taala piyambake ngendikake, "Udzkur ayyuhal qari al-karim wal mustami anna Allah taala yunadi ibadahul mu'minina li imanihim." Kita imut menawi Allah Subhanahu wa taala menika nimbali hamba-hambanipun tiang-tiang mukmin karana keimananipun. It bil imani hum ahyaun yasmaunan nida. Kanthi keimanan tiang-tiang wau menika saged gesang. Kanthi keimanan menungso menika gesang pramila saged mirengke nalikanipun Allah taala nimbali. Wa yujibunal munadiya lan ugi saged jawab tiang ingkang nimbali punika utawi zat ingkang nimbali punika saged mirengke saged jawab saged wangsulan nalikanipun dipun timbali lan wonten ing mriki Allah taala nimbali ya ayyuhalladzina amanu hi wong kang padha iman ingkang maknanipun ya man amantum billahi. Hi sapa wae wong kang do iman marang Gusti Allah. Walikaihi iman marang dina kang ana ing kono ketemu karo Gusti Allah. Nggih menika dinten kiamat. Wa rasul tiyang ingkang iman dumateng rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ma jaa bihi lan apa ingkang dipun beto. Dening Nabi Muhammad menika Al-Qur'an. Lan tiyang-tiyang ingkang iman dumateng Al-Kitab Al-Hakim, boten sanes nggih menika Al-Qur'an piyambak. Wa ma jaa bihi menika ugi dipun artosaken lan syariat ingkang dipun beto. Lan ugi kitab ingkang dipun beto. Wattaqullah lan do takwa sira kabeh marang Gusti Allah. Fa'amarohum bitakwahu azza wa jalla. Allah Ta'ala ndawi supados takwa dumateng Allah azza wa jalla. Lan takwa menika wahiya khaufun wa khasyatun wa rahbatun. Tahmilu sahibahu ala ada'il fara'idi wa tarkil muharamati. Ini menika raos ajrih, khasyah, ingkang saged ndadosaken tiyang wau tiyang ingkang gadhah ros ajrih punika nindakake napa-napa ingkang dipun wajibaken dening Gusti Allah. Ros ajrih ingkang saged ndadosaken tiyang ingkang gadhah ros punika ingkang gadhah ros ajrih wau menika lajeng nindakake kewajiban-kewajiban jejibahan-jejibahan saking Allah Subhanahu wa taala. Menika takwa. Lan ugi raos ajrih ingkang saged dadosaken tiyang wau ninggalke perkawis-perkawis ingkang dipun haramaken. Ha menika kawasanan takwa. Kama hiya fi kitabillah wa sunnati rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Kados dene wonten ing kitabullah Al-Qur'an lan ugi sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kama tahmiluhu 'alal musabaqati ilal khairati wa tanafusi fi shalihat. Kados dene ugi raos ajrih menika wau ndadosaken tiyang ingkang gadhahi raos menika lajeng napa disik-disikan lomba nindakake kabecikan-kabecikan lan ugi amal-amal saleh. Amenika takwa dumateng Allah Subhanahu wa taala. Saking mriki kula panjenengan sami mangertosi menawi sifat takwa punika niki ndadosaken tiyang kedahipun lajeng nindakake napa-napa ingkang dados jejibahan saking Gusti Allah. Raos takwa menika kedahipun ndadosaken tiang wau, tiang ingkang gadhah raos takwa menika niku ninggalke napa-napa ingkang dipun haramaken dening Gusti Allah. Lan raos takwa menika kedahipun saged ndadosaken tiang menika lajeng disik-disikan. Lomba nindakake kabecikan-kabecikan lan ugi amal-amal saleh. Menika raos takwaan menika napa ketakwaan ingkang leres. Dumateng Allah Subhanahu wa taala. Menawi takwa kok mboten ndadosaken tiyang nindakake nopo perkawis ingkang dipun dawuhi dipun wajibake dening Gusti Allah lan ninggalke nopo-nopo ingkang dipun haramake dening Allah Subhanahu wa taala pramila menika kedah kula panjenengan sami nopo introspeksi mirsani malih niki takwane niku leres nopo mboten. Amarahum bittaqwa thumma amara kulla nafsin ala hiddatin antandura fima qaddamat minas salihati litusabu alaiha yawmal qiyamati bihusni thawabi wa tujza bi khairil jazai. Allah Ta'ala dawi supados takwa niku wau dados raos ajil ingkang dadosaken tiang menika lajeng nindakake napa ingkang dipun dawuhake ninggalake napa ingkang dipun awisi takwa. Allah Ta'ala dawuhi supados takwa lajeng ugi Allah Ta'ala paring dawuh dumateng saben-saben jiwa sinten kemawon supados nggatosaken napa ingkang sampun dipun tindakke, napa ingkang sampun dipun siapke kangge dina esuke. Napa ingkang dipun maksud supados nggatosaken napa ingkang sampun disiapke kangge dina esuke menika maknanipun ingkang sampun dipun siapke arupi amal-amal soleh. Supados piyambake pikantuk ganjaran saking amal soleh menika. Mengke wonten ing dinten kiamat. Lan supados piyambake menika dipun balesi kanthi balesan ingkang sae. Kamatang dhura fi ma qaddamat min su'in wa amalin ghairi salihin li'annaha tujza bihi. Semantan ugi supados piyambake menika ugi ngatosaken. Ngatosaken maknanipun nggih mirsani napa mawon tumindak Allah lan ugi tumindak ingkang boten sae ingkang sampun dipun tindakake. Awit piyambake ugi bakalan dipun balesi. Merga tumindak Allah menika wau. Lan ingkang dipun maksud wonten ing mriki ligad dinten esok menika maknanipun dinten kiamat. Sesuk ana ing dina kiamat. Terus nyiapke amal nggih kangge sesuk mengke wonten ing dinten kiamat. Menika al murad minal ghad. Nggih menika yaumul qiyamati dinten kiamat. Ingkang dinten kiamat menika yaumul hisab wal jaza. Dinten kiamat menika dinten menungso menika dipun itung amalan-amalanipun, amal-amal salehipun lan ugi dinten kiamat menika dinten nalikanipun menungso menika dipun balesi amal-amalipun, amal sae utawi amal Allahipun. Pramila ugi dipun ngendikake manja abil hasanati falahu asru amsalih. Sing sapa wonge nindakake kabecikan kanggo dhewekne dilipetke dadi 10 kabecikan. Kaya dene sing wis ditindakake kuwi mau. Wa manja abis sayyiati fala yujza illa mithlaha wa hum la yudlamun. Lansing sapa wae nindakake tumindak Allah dhewene ora dibalesi kejaba ya mung kaya dene tumindak sing ditindakake lan wong-wong kuwi mau ora do didzalimi. Nah wonten ayat menika dipun ngendikake menawi sok sinten tiyang ingkang nindakake kabecikan menika dipun ganjari dipun balesi lipat ping 10. Ananging menawi nindak ke tumindak Allah, menika nampung dibalesi, kados ini tumindak Allah nih, nampung siji. Nah, Bapak Ibu, para pamirsa, Radio Muslim ingkang mugi tansah pun mayakan Allah Subhanahu wa taala. Lajeng dawuh supados menungsa menika takwa menika dipun ambali malih wonten ing ayat menika dening Allah Subhanahu wa taala wattaqullah lan do takwa sira kabeh marang Gusti Allah. Dados wonten kalih dawuh takwa wonten ing sunggal ayat menika wonten ing ayat kaping 18 menika. Wattaqullah lan do takwa sira kabeh marang Gusti Allah. Ai maknanipun khafuhu warhabuhu wattaqu iqabahu bi ta'atihi wa ta'ati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam do wetiyo sira kabeh marang Gusti Allah. Do wetiyo sira kabeh kelawan hukumane Gusti Allah. Kanti sira kabeh nindakake taat marang Allah Subhanahu wa taala lan taat marang Rasul sallallahu alaihi wasallam. Idza ta'atu lillahi wa rasuli tusmiru zakata nafsil muti. Taat dumateng Allah lan rasulipun menika saged nuwuhaken kesucian jiwa. Tiyang ingkang takwa menika wau. Id kullu qawlin wa amalin ta'abbadna Allah ta'ala bihi fi'luhu mustawfiyan asyurut yantaju alhasanat allati biha tuzakku. An-nafsa al-bashariyata wa kama anna kulla qawlin au amalin nahanallahu anhu wa aujaba alayna tarkahu. In nahnu asainahu wa fa'alnahu khabutha nufusuna walawwathaha fatusbihu fi khubuthiha. Ka'rawahi syayatin. Sedoyo qawlin wa amalin. Sedoyo ucapan. Sedoyo tumindak, sedoyo amal. Ingkang ta'abbadnallaha ta'ala bihi. Ingkang kula panjenengan sami anggenipun ngucap anggenipun ngamal menika kanthi niatan manembah malang Allah Subhanahu wa taala. Mustaufiyan asyurut ingkang sampurna syarat-syaratipun menika yantaju alhasanat. Menika saged nuwuhaken kesaenan-kesaenan. Ingkang kanthi kesaenan-kesaenan menika jiwa kula panjenengan sami menika saged suci. Lan kosok wangsulipun kados dene sedaya ucapan lan tumindak ingkang Allah Subhanahu wa taala sampun ngawisi kula panjenengan sami saking ucapan lan tumindak menika wau. Menawi dipun tindakake menika dadosaken kula panjenengan sami menawi nindakke ucapan lan tumindak menika wau, jiwa kula panjenengan sami menika saged dados reget. Jiwa kula panjenengan sami saged dados reget. Pramila nalikanipun jiwa menika reget, kula panjenengan sami, jiwa kula panjenengan sami menika dados kados dene ka'arwahi syayati. Kata sini, ruh-ruhipun syaitan. Wa qawluhu azza wa jalla lan uki firmanipun Allah Subhanahu wa taala innallaha khabirum bima ta'malun. Satemene Gusti Allah khabirun bima ta'malun, maha pirsa kelawan apa wae kang padha sira tindakake. Menika wonten mriki wonten tasjik ala muraqabatillah. Wonten tasjik menika motivasi. Wonten napa semangat supados lo panjenengan sami menika nggadahi rumaos dipun awasi dening Allah Subhanahu wa taala. Lan ugi kula panjenengan sami sabar. Wonten ing perasaan kados mengaten. Nah, menawi kula panjenengan sami saged nindakake kados mekaten, pramila kula panjenengan sami menika insyaallah badhe saged nindakake taat dumateng Allah Subhanahu wa taala, taat dumateng rasulipun kanthi napa ngamalke kanthi nindakake amal-amal saleh lan ugi nebihi maksiat. Awit napa rumaos dipun awisi dening dipun awasi dening Allah Subhanahu wa taala. Tetos nek tiang menika rumaos dipun awasi menika tusmiru hasba sunnatillahi ta'ala al-isra'a fi ta'ati lillahi wa li rasulihi bi fi'li salihati wa tajannubi sayyiat. Nek rumaos dipun awasi dening Allah Subhanahu wa taala menika saged nuwuhaken nggih napa sifat gegagi-gagi nindakake taat dumateng Allah lan ugi dumateng rasulipun kanthi amal-amal saleh lan nebihi perkawis-perkawis ingkang Allah. Pramila kanthi mangkaten wa bidzalika tatahhara an-nafsu wa tazakka wa tusbihu ahlan liridallahi ta'ala. Kanthi mekaten menika jiwa menika saged suci, nggih saged resik lan jiwa menika lajeng gadhahi hak pikantuk ridhanipun Allah Subhanahu wa taala. Nah, Bapak Ibu para pamirsa radio muslim ingkang mugi tansah pun mengenal Allah Subhanahu wa taala. Lajeng firmanipun Allah Subhanahu wa taala wonten ing ayat selajengipun ayat kaping 19 wala takunu kalladzina nasullaha fa ansahum anfusahum ulaika humul fasikun. Lan sira aja dadi kaya dene wong-wong kang nglalekke Gusti Allah. Banjur Gusti Allah nglalekke wong-wong mau. Ya wong-wong kang kaya mengkono kuwi mau wong-wong kang fasik. Nika Allah taala ngendikake atus mengaten. Inna min rahmatillahi taala bi ibadihil mu'minina almuttaqin wa hum auliya'uhu nahahum amma yadurruhum wa yusi'u ilaihim wa yu'riduhum lisyaqa'i wal khusrani. Kalebet rahmatipun Allah Subhanahu wa taala dumateng hamba-hambanipun tiang-tiang mukmin, tiang-tiang ingkang takwa. Lan tiang-tiang mukmin lan tiang-tiang ingkang takwa menika wali-walinipun Allah Subhanahu wa taala. Kalebet rahmatipun menika Allah Subhanahu wa taala ngawisi saking perkawis ingkang saged dadosaken madharat dumateng tiang-tiang wau. Saged dadosaken nggih napa cilaka tiang-tiang wau, dadosaken rugi tiang-tiang wau. Pramila Allah taala ngimutke wonten ing ayat menika wala takunu ayyuhal mu'minuna kaunasin tarakul amala bi ta'atillah. Menika tafsiranipun siraja padha dadi kaya dene nggih wong-wong kang mukmin siraja padha dadi kaya dene menungso kang ninggalke amal saleh, amal taat marang Allah Subhanahu wa taala, taat marang rasule, banjur akibate nggih ingsun nglalekke wong-wong kuwi mau. Menika Allah Subhanahu wa taala ngemutaken kados mekaten nggih aja dadi kaya dene wong-wong kang do mukmin menungso kang nindalke amal saleh, amal taat marang Allah lan taat marang rasule, banjur ingsun nglalekke wong-wong kuwi mau. Nah Allah Subhanahu wa taala menika nglalekke tiang-tiang wau nggih. Nalikanipun Allah Subhanahu wa taala nglalekke mboten imut nggih. Dumateng tiang-tiang wau niki maknanipun nalikanipun tiang-tiang wau menika nindakke maksiat nggih. Dados mlebet wonten ing kubangan nggih jeglongan syahwat nggih maksiat dosa-dosa gedhe nggih. Lajeng Allah Subhanahu wa taala mboten paring taufik dumateng tiyang wau supados imut malih. Nah niki maknanipun. Falam yudzakiruhu walam yuti'hu in ghamasa fi syahawati tawaq wa tawaqqala fi dzunubi wal ma'asi. Fafasaqa bidzalika wa asbaha fi adadil fasikin. Nalikanipun Allah Ta'ala ngelalekke tiang-tiang wau, ngelalekke menungso menika, lajeng napa? Lajeng dhewekne menika nalikanipun napa nindakke maksiat nggih, nalikanipun dhewekne menika mlebet wonten ing napa jeglongan nggih syahwat nggih dosa nggih menika lajeng kalih Gusti Allah mboten dipun paringi taufik supados saged imut pramila dhewekne menika dados tiyang-tiyang ingkang fasik. Nah, sucinipun jiwa lan ugi resikipun jiwa menika takunani bi ibadatillah. Menika kanthi ngibadah dumateng Allah Subhanahu wa taala bi fi'li ma amara bihi minal ibadati wa tarki ma naha anhu minad dzunubi wal ma'asi. Kanthi nindakake napa ingkang dipun dawuhake arupi ibadah lan ninggalake ingkang dipun awisi arupi dosa lan ugi maksiat. Lajeng wonten ayat ingkang kaping kalih dosa la yastawi ashabun nari wa ashabul jannah. Ora padha antarane wong-wong kang mlebu ana ing neraka lan wong-wong kang mlebu ana ing swarga. Terus mboten sami antarane penduduk neraka lan penduduk swarga. Niku mboten sami, tentu kemawon kados mekaten. Antarane penduduk swarga, penduduk neraka menika mboten sami. Fakama la yastawi ahlut ta'ah ma'a ahlil maksiyah. Kados ini ugi mboten sami antarane ahli ta'at lak kalian ahli maksiat. Wal ahli istiqamah alaman alaman hajil haqi wa ahli linhirapi wal fishi. Semantan ugi boten sami antarane tiang ingkang istiqamah wonten ing manhaj ingkang leres lan ugi tiang ingkang wonten ing manhaj ingkang napa menggok nyimpang lan ugi fasik. Lambilo ashabun nar kalih ashabul jannah menika benten. Ashabun nar fi syaqain wa khusran. Dados tiyang ingkang dipun lebetaken wonten ing neraka, penduduk ing neraka menika wonten ing keadaan cilaka, rugi. Wontene penduduk swarga menika fi sa'adatin wa ridwanin. Wonten ing keadaan nggih sa'adah nggih pikantuk kebahagiaan lan ugi ridho saking Allah Subhanahu wa taala. Ashabun nari fi darakati sufla. Ashabun nar nggih penduduke neraka menika wonten ing ngandhap papanipun. Tingkatanipun wonten ing ngandhap. Semanten iki wonten ing keadaan nggih cilaka rugi. Nek ashabul jannah menika wonten ing firdaus a'la. Wonten ing surga Firdaus ingkang inggih. Nah, saking mriki napa Bapak Ibu para pamirsa radio muslim ingkang mugi tansah pun mengenal Allah Subhanahu wa taala, kita saged mendhet nggih faedah-faedah utawi fawaid nggih saking ayat menika nggih. Di antaranipun nggih menika wujub taqwallahi taala bi fi'li mahabihi wa tarki makarihi. Wajibipun takwa dumateng Allah kanthi nindakake napa ingkang dipun resnani dening Gusti Allah lan nebihi napa ingkang dipun napa getingi kalih Allah Subhanahu wa taala. Wujubun muraqabatillahi, wajibipun muraqabah rumaosipun awasi dening Allah Subhanahu wa taala. Hatta la taghfal, ngantos kula panjenengan sami menika antun ngampun ngantos nggih leno. Fataqa'u fi ma'fil maksiyah. Lajeng kula panjenengan sami menika nyemplung wonten ing maksiat. Lajeng faedah selanjengipun at-tahdziru min nisyanillahi ta'ala. Fa innahu yufdi bil 'abdi ilal fiski wal iyadzu billah. Wonten ing mriki wonten pepenget saking napa ampun ngantos kula panjenengan sami menika nglalekake Allah Subhanahu wa taala. Awit kados semekaten menika dadosaken hamba menika lajeng dados tiyang ingkang fasik nggih wal iyadu billah. Nah, lajeng pungkasanipun menika wonten mangandikan saking Abu Bakar As-Siddiq wonten ing khutbahipun ingkang dawa nggih. Kalebet wonten ing pangandikanipun nggih menika la khaira fi qaulin la yuradu bihi wajhallah. Ana kabecikan ana ing ucapan kang ora diniati, ora diniatke ucapan kuwi mau ngarep-arep ganjarane Allah Subhanahu wa taala. Wala khaira fi malin la yunfaqu fi sabilillah. Lan ana kabecikan ana ing bondo dunya kang ora diinfake ana ing dalane Allah Subhanahu wa taala. Ya mumai mengaten segede ingkang saged kita aturaken wonten ing panggihan punika wonten klentunipun atur kita nyuwun pamunten insyaallah kita lajengaken wonten ing pepanggihan sanesipun wonten klentunipun atur kita nyuwun pamunten sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Anda baru saja menyimak kajian Radio Muslim Jogja. Semoga bermanfaat. Kirimkan donasi terbaik Anda ke rekening BNI Syariah kode 427 nomor rekening 77553311193 atas nama Yayasan Pendidikan Islam Al-Atsari. Mari dukung dakwah Radio Muslim Jogja, murnikan akidah, menebarkan sinar.